छल के तेरी हाय, छल के तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छल के तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, छल के तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, खिलते रहे होंठों के गुलाब और ज्यादा, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, धड़के है दिले खाना खराब और ज्यादा, छल के तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, इस दिल में अभी और भी जख्मों की जगह है, अबरू की कटारी को दो आब और ज्यादा, छल के तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। के तूफान को बाहों में जकड़ ले, तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले, तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले, अल्लाह करे जोर शवाब और ज्यादा, चल के